شب بخیر کوچولو. به نام خدای مهربون که عاشق شما بچه های نازنینه، گلای قشنگم، عزیزای دلبندم، شبتون بخیر. انشالله همتون خوبین، سلامتین، شکر خدا. یه سوال، بچه ها تا حالا صدای خروسا رو شنیدین؟ چجوریه؟ ها؟ قوقولی قوقو میکنن. آفرین آفرین، قربون صداتون برم. گلای قشنگم، تا حالا شده با صدای خروس از خواب بیدار بشین؟ بله؟ خوب خوب، باریکلا به شما. ولی الان وقت چیه؟ وقت خروس پرقرمزیه؟ آره، میخوام از خروس پرقرمزی براتون بگم. اسم قصه‌مونم همینه، خروس پرقرمزی. توی یه مزرعه سرسبز و قشنگ، یه عالمه حیوان کوچیک و بزرگ در کنار هم زندگی میکردن. بین اونا یه خروس پرقرمزی بود، خیلی خوشگل و مهربون بود. خروس قصه ما عاشق این بود که هر روز وقت و بی وقت بزنه زیر آواز و قوقولی قوقو بکنه. اول صبح، دم زور، عصر، نصف شب، همین جور آواز میخوند. اون با این کارش سر و صدای زیادی راه مینداخت. همه حیوانای مزرعه از دست صداش خسته شده بودن. با وجود که صداش قشنگه ها، اما خب گاه یه وقتا بی وقت این کارو میکرد. حیوانای مزرعه تصمیم گرفتن یه روز دور هم جمع بشن و یه چاره‌ای برای مشکلشون پیدا کنن. اون روز حیوانای مزرعه ساعت‌ها با هم حرف زدن. آقا بوزه میگفت اگه همینطوری پیش بره من اصلا باید اینجا برم. این چه وضعیه؟ موش کوچولو هم که خیلی از دست خروس پرقرمزی ناراحت بود، گریه میکرد و میگفت من دوست دارم صبح یکم بیشتر بخوابم، ولی صدای خروس نمیذاره. تازه خانم مرغ هم از دست آقا خروسه ناراحت بود. خانم مرغ هر جا میرفت میگفت این خروس دیگه شورش رو در آورده. عاقبت هر کدومشون یه پیشنهادی دادن، یه نظری دادن، تا اینکه تصمیم نهایی گرفته شد. اون روز تصمیم گرفتن خروس پرقرمزی رو از مزرعه بیرون کنن. خروس وقتی این تصمیم رو شنید خیلی ناراحت شد، خیلی غصه خورد. آخه مزرعه رو دوست داشت. با این حال وقتی دید دوستاش با رفتن اون از مزرعه خوشحال میشن، حرفی نزد، اعتراضی هم نکرد و از مزرعه رفت که رفت. با رفتن خروس مزرعه خیلی ساکت شد. آقا بوزی میگفت از وقتی خروس رفته صبحا خواب میمونم، نمیتونم از علفای تر و تازه اول صبح بخورم. اون وقت جون بگیرم و بتونم به بچه هام شیر بدم. موش کوچولو هم میگفت تا وقتی خروس تو مزرعه بود من هیچ وقت دیر از خواب بیدار نمیشدم. کارهام عقب نمیافتاد. منو صبح زود از خواب بیدار میکرد. خانم مرغم هر جا میرفت میگفت این مزرعه بدون آقا خروس دیگه جای زندگی نیست. عزیزای من، حیوانای جنگل وقتی دیدن جای آقا خروسه و سر و صداهاش چقدر خالیه، ناراحت شدن. گفتن دوستش داریم، اب نداره، بیاد، ولی ازش خواهش میکنیم که به موقع بخونه. اینه که رفتن توی جنگل و خلاصه همه جا رو گشتن و آقا خروسه رو پیدا کردن و آوردن به جنگل و ازش خواهش کردن که یه کمی لطف بکنه و به موقع آواز بخونه. خب گلگلی های من، قصه خوبی بود نه؟ شنیدن صدای خروس خیلی زیباست. البته تو شهرها کمتر ممکنه بشنویم، ولی توی روستاها همه با صدای خروس از خواب بیدار میشن. منتها شما گلگلی های من باید بدونین دیگه یکی دو روز دیگه مدارس باز میشه، باید برین مدرسه. اینه که شبا زود بخوابین، بله، تا صبح بتونین راحت از خواب بیدار بشین و صبحانه بخورین و آماده بشین برای رفتن به مدرسه. خوش به حال خانم معلمتون که شماها رو میبینن، شما گلگلیا رو. یه روزگاری منم معلم بودم، کلی پوز میدادم که این افتخار رو بچه ها به من میدن که برم سر کلاس. دوستتون دارم، یه عالمه روی ماهتون رو میبوسم و با وجودی که هنوز زمان دارین رفتن به مدرسه رو بهتون تبریک میگم. انشالله که بچه های خوبی هستین و خانم معلم ها و آقا معلم ها از شما راضیه. با سواد شدنتون مبارک باشه، مدرسه رفتنتون مبارک باشه. خدا نگهدار.